Είναι το thebreastproject.gr, είναι η φάρμα των ζώων, είναι η καρέκλα μου που τρίζει. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι. Ότι τρίζει η καρέκλα σου. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Πουλής. Ο απέναντι είναι ο Θάνος Καμίλαλης. Ποιος ξέρει, ήταν ένα μυστήριο αυτό, Θάνο, όλο αυτό τον καιρό που δεν βλέπαν τις φάτσες μας. Ποιος να είναι άραγε ο Θάνος Καμίλαλης, ποιος να είναι ο Κωνσταντίνος Πουλής. Τώρα μπορείτε να ξέρετε ποιος είναι ποιος. Καλά, γενικά εσένα σε βλέπαν στην ανασκόπηση, οπότε. Δεν θα είχαν κάνει τη σύνδεση. Εγώ ήμουν ο άλλος. Αυτός που δεν είναι ο Πουλής. Ναι, ο Πουλής και ο άλλος. Λοιπόν. Σας καλωσορίζουμε με μερικά πολύ σημαντικά νέα από το μέτωπο το κυβερνητικό. Έτσι δεν είναι? Α, ξεκινάμε κατευθείαν. Τι ήθελες να... Πες κάποια καλησπέρα στον κόσμο, να μπουν στο chat, να βλέπουν την εκπομπή, να κάνουν κανένα subscribe. Καλησπέρα. Να μην γκρινιάζουν και τη μουσική γιατί είναι για τα copyright, για να μην μας το κόβει το YouTube έτσι αβέρτα. Δεν είναι τόσο απλό να παίζεις όταν είσαι στο YouTube. Καλησπέρα, Μίζερη. Να, ένας ωραίος χαιρετισμός από τον Σου 1Q2 TAF 3α4. Αχ, και πολύ ρομαντικό. Δεν ξέρω πώς γίνει αυτό στην ταυτότητα, βέβαια, και στη φορολογική δήλωση, αλλά εντάξει, okay, όπως τρελός παπάς σε βάφτιση. Λοιπόν, από καλησπέρες νομίζω ότι έχουμε καλυφθεί. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα, τελειώνεται. Είμαστε λίγο άδικοι με την κυβέρνηση, θέλουμε να πούμε. Και ας πούμε χθες ήταν μια εκπομπή κριτικής. Οπότε σήμερα, από όσο ξέρω, θα έχουμε και από αυτό που έχουμε προγραμματίσει, θα έχουμε πολύ την κυβερνητική άποψη. Γιατί εμείς δεν φημώνουμε κανέναν. Θέλουμε και μας αρέσει πάρα πολύ όταν η κυβέρνηση λέει την άποψή της. Και έχουμε πολλές δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που μπορούμε να σχολιάσουμε για κάθε είδους θέμα. Περίμενε. Όταν λέμε η κυβέρνηση λέει την άποψή της, εννοούμε η κυβέρνηση μέσα από ποιους εκφράζεται. Εκφράζεται μόνο μέσα από το πρόσωπο του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, ας πούμε. Συνομαρινάκης. Ναι. Άλλο όνομα δεν βρήκανε. Δηλαδή αυτός δεν θα μπορούσε να χάσει λόγω επιθέτου το... Να χάσει. Γιατί? Από μένα θα χάσει. Δηλαδή αν μου λέγεις εμένα θα τον ψήφιζες, τον λένε Μαρινάκη. Θα έλεγα... Δεν έχω πρόβλημα, παιδιά, με το επώνυμο. Αλίμονο ο αναμάρτητος πρώτος βαλέτο λίθων. Mm. Δεν θα κατηγορούσα ποτέ κάποιον για το επώνυμό του. Κωνσταντίνος λοιπόν, Τσιλιλής μόλις άνοιξα ΔΕΗ. Και εμείς. Εντάξει. Πανηγυρίζουμε που δεν ήταν όσο μεγαλύτερη περιμέναμε. Ναι. Ήταν μεγαλύτερη, αλλά σε λογικά πλαίσια. Λοιπόν, Θάνο Καμίλαλη. Ναι, συγγνώμη. Πάμε να πούμε τι συνέβη με τον Γιώργο Κίρτσο. Και τη Νέα Δημοκρατία. Να πούμε ο τίτλος. Γιώργος Κίρτσος, Νέα Δημοκρατία. Μια ταραγμένη σχέση φτάνει στο τέλος της. Μια σχέση που έληξε. Μια σχέση που είχε πάρα πολλούς καυγάδες τελευταία. Και ήταν λίγο κοινή συνενέση. Να πούμε ότι ο Γιώργος Κίρτσος αντέδρασε όπως κάθε άνθρωπος που βγαίνει από μια κακή σχέση. Είπε ότι ήταν λύτρωση. Παιδιά, ο καλός χωρισμός, δηλαδή καλό πράγμα η καλή σχέση, αλλά σαν τον καλό χωρισμό τώρα δεν το συζητάμε, είπε ο άνθρωπος, ευτυχώς λυτρώθηκα. Δεν έφευγε, αλλά ευτυχώς που με διώξανε και μετά λες, λυτρώθηκα επιτέλους, δεν αντεχάλω. Λοιπόν, να διαβάσουμε, επειδή είπαμε ότι θα έχουμε την επίσημη κυβερνητική άποψη, ο Γιώργος Κίρτσος, ξέρετε τι έλεγε τον τελευταίο καιρό, είχαμε βάλει και στην ανασκόπηση αυτά τα tweet εκεί πέρα για το σκάνδαλο, για την σκευωρία Νοβάρτης κατά την κυβέρνηση, το σκάνδαλο Νοβάρτης κατά τον Κίρτσο. Ο Κίρτσος έλεγε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι παιδιά με αυτά που κάνουμε εκθέτουμε την χώρα. Η Νέα Δημοκρατία έχει πολύ διαφορετική άποψη για το πότε εκτίθεται η χώρα. Θες να μας πεις, Θάνο, την άποψη της Νέας Δημοκρατίας, το πώς το αντιλαμβάνεται ο κύριος Παύλος Μαρινάκης ότι εκτίθεται η χώρα, λέει. Εξελέγει με το ψηφοδέλτιο της Νούδου. Με εντολή από τους ψηφοφόρους να προωθεί τις ελληνικές θέσεις στο Ευρωκοινοβούλιο. Με τις αναρτήσεις του κάνει εντελώς το αντίθετο. Δυσφημεί. Να πω κάτι λίγο. Α, τώρα έχω κάμερα. Μπορεί να βάζουμε στόμφος αυτά, μ' αρέσει. Ναι. Θα τρέξει λίγο καρέκλα. Δυσφημεί. Με τις αναρτήσεις του κάνει εντελώς το αντίθετο. Δεν είναι λίγο παιδική διατύπωση? Δεν είναι κάπως... Σακοσιάρικο. Έγραψε στο Facebook και ναι, ποιος είναι αυτός που σου κάνει like και τι σου κάνουν like σιριζέοι στο Facebook. Ναι. Και γιατί σε κοινοποιεί, γιατί σε κοινοποιούν οι στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί σε αναφέρουνε, τι έχουν αυτοί που δεν... Ναι, νομίζω που ότι δεν έχω εγώ. Είναι λίγο έτσι. Δυσφημεί διεθνώς τη χώρα, αμφισβητώντας άκουσον την ανεξαρτησία της ελληνικής δικαιοσύνης και συγκρίνοντας την Ελλάδα με κράτη που παραβιάζουν τους κανόνες του κράτους δικαίου. Εδώ σταυροκοπιέται ο Παύλος Μαρινάκης. Με τη στάση του προσβάλλει όλους εκείνους που τον εμπιστεύτηκαν να τους εκπροσωπεί. Και θα πούμε και για μερικές τέτοιες περιπτώσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν νιώσει πολύ άσχημα για την στήριξη που παρήχαν στον Γιώργο Κίρτσο. Μέχρι σήμερα έγινε ανεκτή η όποια κριτική του στην κυβέρνηση, ακόμη και αν ξεπερνούσε τα όρια. Πότε ξεπερνάς τα όρια δηλαδή? Και το ανέχονται παρότι ξεπερνάει τα όρια. Τι ωραία είναι αυτά. Άμα τα ξεπερνάς και δεν πειράζει, δεν είναι όρια. Αυτό είναι στυλ. Έκανα τα πάντα για σένα. Έχω φάει τα καλύτερά μου χρόνια να σε ανέχομαι. Άσε το διάλο. Ναι, αλλά... Το μεταφράζουμε όλο σε καθημερινές ατάκες. Αλλά το λες ότι είχες ξεπεράσει τα όρια εδώ και πολύ καιρό, αλλά έκανα υπομονή. Ενώ τώρα όχι. Άρα τώρα είναι τα όρια. Εμένα μου φαίνεται παράδοξη αυτή η διατύπωση. Ναι. Παιδιά, αν ακούει ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, δεν ξέρω τώρα, ακούνε διάφορα το ραδιόφωνο του Press Project, γιατί όχι και ο Παύλος Μαρινάκης. Δεν μου άρεσε αυτή η διατύπωση. Θεωρώ ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ, ό,τι θέλετε, το συζητάμε για να γίνετε καλύτεροι. Ανοχή όμως στη δυσφήμιση της χώρας δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί αυτός που δυσφημεί τη χώρα είναι ο Γιώργος Κίρτσος. Είναι από τα πράγματα που δεν περίμενα να πω στη ζωή μου να βρεθώ να υπερασπίζω με τον Γιώργο Κίρτσο. Αλλά πολλά γίνονται στη ζωή. Πολλά γίνονται εδώ πέρα, ναι. Αλλά δεν γίνει. Τη δυσφημεί τη χώρα αυτός που κάνει τις πράξεις οι οποίες δυσφημούν τη χώρα. Όχι αυτός που λέει ότι δυσφημείται τη χώρα. Δηλαδή χθες που είχαμε τον Χούλη στο ραδιόφωνο για τις επαναπροωθήσεις, δεν δυσφημίσαμε παρέα τη χώρα. Δεν τη δυσφημεί τη χώρα, θα φτάσουμε και σε αυτό, ο Guardian, το Spiegel και το Lighthouse Report και το Mediapart. Αυτοί που κάνουν τις επαναπροωθήσεις δυσφημούν. Αυτοί που απειλούν τους δημοσιογράφους με φυλάκιση και, και έχουν διώξει την ενοχλητική εισαγγελέα δυσφημούν τη χώρα. Όχι. Ο You have not been to Samos. Δυσφημεί τη χώρα. Ναι. Να πούμε εδώ πέρα ότι αυτό είναι κάτι, δεν ξέρω αν είναι απαράδεκτο να κάνουμε αναγωγή στον Παπαδόπουλο, αν είναι αντίστοιχο με τον Χίτλερ, αλλά να θυμίσουμε ότι και τότε ήταν πατακώδες επιχείρημα ότι όσοι μιλούν για βασανιστήρια δυσφημούν τη χώρα στο εξωτερικό. Και το ίδιο πράγμα. Όσοι μιλούν για βασανιστήρια, δυσφημούν τη χώρα στο εξωτερικό. Και τώρα μιλάμε για βασανιστήρια και πάλι αυτό είναι μια δυσφήμιση της χώρας στο εξωτερικό. Αλλά να πούμε ότι τα πράγματα πρέπει να μπαίνουν στην σωστή τους προοπτική. Κάποια από αυτά που μιλάμε είναι χειρότερα από βασανιστήρια, γιατί είναι και κακοποίηση ανθρώπων, αλλά και θάνατοι που συμβαίνουν στην θάλασσα. Και σε κάποιες περιπτώσεις είναι πράγματα που έχουν να κάνουν με την κατάσταση της δικαιοσύνης στην χώρα μας. Εμάς μας φαίνεται αρκετά πιστικό αυτό το επιχειρηματάκι που λέει την εικόνα της χώρας τη βλάπτει αυτός που το κάνει και όχι αυτός που το επισημαίνει. Αυτός που δεν συγκαλύπτει βοηθάει ούτως ώστε κάποια στιγμή η χώρα να μπορέσει να ξεπεράσει αυτό που κάνει τώρα. Πράγμα πάρα πολύ χρήσιμο. Αν θέλετε να μας πείτε ότι η δυσφήμιση προέρχεται από την δημόσια καταγγελία, ίσως τότε να σας ξεφεύγει ότι αυτό που θεωρείτε είναι ότι η χώρα είναι μια χαρά όσο μπορείτε να κρύβετε αυτά που κάνετε. Αυτό το συμπέρασμα βγαίνει. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να πεις δεν το έκανα και να πεις ότι κάποιος συκοφαντεί τη χώρα και μάλιστα να του επιτεθείς για το ότι συκοφαντεί τη χώρα. Να πεις κύριε Κίρτσο, αυτό που λέτε δεν ισχύει εμείς σε καμία περίπτωση. Αλλά αν το έχεις κάνει και το πρόβλημά σου είναι ότι το λέει ο Κίρτσος, τότε μας ζητάς να συνενέσουμε στη συγκάλυψη. Εμείς δεν βλέπω για ποιο λόγο να το κάνουμε αυτό. Για την ακρίβεια μου φαίνεται λίγο λάθος να το κάνουμε αυτό. Έχω την εντύπωση ότι θα έπρεπε να κάνουμε οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό. Αυτή είναι η πεποίθησή μου. Λοιπόν, και μετά πήρε το κινητό ο Γιώργος Κίρτσος και άρχισε να γράφει στο Twitter για την διαγραφή του. Και είπε ωραία πραγματάκια. Σε αυτά είναι η φάση λίγο πάρτε popcorn. Ο βασικός λόγος εντωμεταξύ, γιατί αυτό είναι επειδή της δυσφημίσης της χώρας, φαίνεται να είναι η αναφορά του στο σκάνδαλο Νοβάρτης. Ξανά και η τόσο πολύ η Νοβάρτης, που γίνονται πράγματα που δεν έχουν γίνει με την υπόλοιπη κριτική. Δηλαδή να θυμίσω ότι το μικρόφωνο στον Πολάκη, που καπνίζει, πρέπει να το αποκαλύψουμε αυτό, αλλά το μικρόφωνο στον Πολάκη έκλεισε στο βήμα της Βουλής όταν μίλησε για την Νοβάρτης με το επιχείρημα ότι μιλάει για άλλο θέμα. Το πρωτόγνωρο, πρωτάκουστο επιχείρημα, γιατί όλοι μιλάνε και για άλλα θέματα όταν κάνουν ομιλίες στη Βουλή. Και τώρα ο Κύρτσος διαγράφηκε όταν μίλησε για την Νοβάρτης. Και είπε ότι τέλος πάντων κάνει κακό στην εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, η δίωξη Βαξεβάνη Παπαδάκου και του Λουπάκη. Αυτό φαίνεται να είναι από το θέμα της φήμισης της χώρας. Να διαβάσουμε και το σχετικό tweet του Γιώργου Κύρτσου, ναι, που λέει ο ίδιος ποια ήταν τα ζητήματα αυτά που έθεσε και τα οποία ενόχλησαν. Έθεσε ζητήματα στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, λάθη και παραλήψεις στο θέμα της πανδημίας που κόστησαν χιλιάδες νεκρούς, δίκιο έχει λέω εγώ, λάθη οικονομικής πολιτικής που φτωχοποίησαν... Θα κάνω εγώ τα συνθήματα, συνέχισε. Ναι, ναι. Θα χαμηλώσω λίγο για να κάνω δεύτερη φωνή. Πάμε Θανό. Διάβαζε. Ωραία. Λάθη οικονομικής πολιτικής που φτωχοποίησαν κόσμο οδηγούν σε νέες περιπέτειες. Ναι. Θα σταμάτω. Κουκούλωμα σκανδάλο. Δυσκολεύομαι λίγο. Αλλά ωραίο είναι να μιλάμε και να ακούγονται συνθήματα. Για πες. Συνέχιζε, μην δίνει σημασία. Μπορούμε να το πούμε και οι δύο μαζί, το Κύρτσος ολέ. Κύρτσος ολέ, ολέ, ολέ. Κύρτσος ολέ. Κύρτσος ολέ. Κύρτσος ολέ, ολέ, ολέ. Κύρτσος ολέ, ολέ, ολέ. Κάποιοι θα πούν ότι είναι υπερβολική αυτή η στάση μας, δηλαδή ότι πρόκειται παρόλα αυτά για ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος αυτή τη στιγμή και μπορεί να κριθεί και ως μια τυχοδιοκτική επιλογή, διαχωρίζει τη θέση του και ασκεί κριτική. Δεν έχουμε μάθει και εκείνο ότι γίνεται τα 600 χιλιάρικα προς το δημόσιο ότι έχει γίνει. Είναι τα χρήματα που χρωστούσε, αυτά είναι... Δεν έχουμε κάτι καινούριο. Δεν έχουμε κάτι καινούριο. Ναι, οπότε να διευκρινίσουμε ότι η απόφασή μας να στηρίξουμε ως εκπομπή με το σύνθημα «Κύρτσος ολέ, Κύρτσος ολέ», τον Γιώργο Κύρτσο αφορά την συγκεκριμένη ανάρτηση και την διαγραφή του. Δεν σημαίνει αυτό ότι προσυπογράφουμε τον συνολικό βίο του. Θα πάμε και εκεί. Λοιπόν, και εκεί που λέει τα ζητήματα που έθεσε στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, λέει «Κουκούλωμα σκανδάλου Νοβάρτης». Ωραίο. Το λέει σκάνδαλο, χρήσιμο αυτό, δεν το λέει σκευωρία. Και λέει και «Κουκούλωμα». Και μετά διώξεις δημοσιογράφων του Λουπάκη, που είναι ουσιαστικά το ίδιο θέμα. Και λέει «απάντησαν», μέσα σε εισαγωγικά, «απάντησαν με την διαγραφή μου». Η αλήθεια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία τώρα δεν είχε λόγο να έχετε έναν άνθρωπο που εκφράζεται με τόσο κριτικό λόγο. Ναι, τον κάνεις αυτό. Είναι ευρωβουλευτής. Ναι. Δηλαδή δεν έχει τόση σημασία αν θα έχεις 5 ή 6 ευρωβουλευτές. Δεν είναι το ίδιο με το να έχεις 157 ή 156, τύπου μειώνεται λίγο η πλειοψηφία σου. Είχε, το γεγονός ότι ήταν ακόμα στη Νέα Δημοκρατία έδινε μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτά που λέει, τύπου είναι από μέσα. Τώρα δεν θα είναι από μέσα. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Μπογδάνο και βέβαια διαγράφει πριν από χρόνια με τον Αντώναρο. Που επίσης διαγράφει και όταν έκανε κριτική. Οπότε αναφέρεται μεν ως ένας πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος επί Καραμαλή. Αλλά είναι άλλο τώρα να είσαι εν ενεργεία στέλεχος σε θέση και όντως είναι αυτό με το ΣΥΡΙΖΑ. Το πάμε για πλάκα. Αλλά όντως γινόταν θέμα η αναρτήση του Κύρτσου. Τύπου, ωραία, τα λένε και οι δικοί τους, κοιτάξτε. Δεν καταλαβαίνω γιατί το είχαν κρατήσει μέχρι τώρα. Αυτό δεν το είχα δει, ρε. Ποιο? Φιλελεύθερη Μέθοδος Μητσοτάκη, Σεπτέμβριος του 20, τηλεφώνημα από Δημητριάδη, σταμάτα κριτική για αστικές συγκοινωνίες. Για τα λεωφορεία που δεν μπορούμε να αγοράσουμε και δεν μπορούμε να επενδύσουμε. Το λέγε ο κύριος Κιόδρας. Ναι, αλλά το τηλεφώνημα από Δημητριάδη ότι έχει γράψει στο Twitter ο Κύρτσος, δεν το είχα δει. Τηλεφώνημα από Μητσοτάκη. Δεν κάνεις refresh στο Twitter του Κύρτσου αρκετά συχνά, χάνεις το επόμενο tweet. Απρίλιος του 2021, τηλεφώνημα από Μητσοτάκη, εάν συνεχίσεις κριτική σε θέματα πανδημίας θα διαγραφείς, και Φεβρουάριος του 2022, διαγραφή αφού προηγήθηκε συκοφάντησή μου, αποκλεισμός από κρατική τηλεόραση. Αυτό το περνάμε έτσι το μεταξύ. Είναι αυτονόητο ότι έχεις αποκλειστεί από τα μέσα. Εντάξει. Εμένα, ναι. Το αγαπημένο μου Είναι το «Δυο διαγραφές στη ζωή μου», το 1977 από Κουκουέ, το 2022 από Νέα Δημοκρατία. Το Κουκουέ έψαξε το θέμα, έστειλε τον Αμπατιέλο στο Λονδίνο να συζητήσουμε, παρουσίασε σκεπτικό. Στην Ουδού αποφάσισε ο Μητσοτάκης, δεν υπήρξε συζήτηση ούτε σκεπτικό. Η φιλελεύθερη Ουδού πιο αυταρχική από το Κουκουέ της δεκαετίας του 70. Και το απάντησε το μεταξύ στο Twitter. Στο Twitter για το Κουκουέ είναι τεράστιο βήμα αυτό. Το γραφείο τύπου του Κουκουέ με quote retweet, παρακαλώ. Με quote retweet. Δηλαδή αυτό που κάνεις retweet και κάνεις σχόλια από πάνω. Τύπου, αλλά δεν το έχω τώρα μπροστά μου. Αλλά με ένα καλά κάναμε και σε διαγράψαμε. Η μετέπειτα πορεία σου το έδειξε. Καλή συνέχεια. Να το διαβάσω εγώ λοιπόν. Ωραία. Κάποιος προετοιμασμένος. Κατανοούμε την πικρία του κυρίου Κίρτσου για τη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία. Ηρωνία. Κατανοούμε την πικρία του. Δεν. Καταλαβαίνουμε ότι εδώ πέρα δεν τον συμπονάνε καθόλου, είναι ειρωνικό. Πάντως η διαγραφή του από το Κουκουέ στην οποία αναφέρεται δικαιώθηκε από τη μετέπειτα πορεία του. Παιδιά, τι είναι αυτό τώρα. Του ευχόμαστε καλό ταξίδι. Πόσο να ταξιδέψει πια ο άνθρωπος. Λοιπόν, μπορεί να πάει ανάποδα. Καταρχάς αυτό δείχνει. Δηλαδή μπορεί να πάει, πήγε από το Κουκουέ στη Νέα Δημοκρατία, δεν σημαίνει ότι μετά θα πάει πιο δεξιά. Ήταν και Λάος εδώ μεταξύ. Άρα μπορεί να πει ότι ψιλοέρχεται πίσω, μπορεί να φύγει. Ως εκρεμές από την άλλη, έτσι. Και να φτάσει μέχρι ΣΥΡΙΖΑ. Και να φτάσει, τι να σου πω τώρα, Ρουβίκονα. Α, εντάξει, πιο μακριά. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Του εύχεται καλό ταξίδι, λοιπόν, το Κουκουέ. Το καλύτερο το έγραψε ο Μάκης, ο Μαλαφέκας, που έγραψε ότι... Το αστείο της ημέρας είναι ότι έβαλε τόσο πολύ άσχετο κόσμο να γκουγκλάρει ποιος είναι ο Αμπατιέλος, που είναι ένα ιστορικό mm-hmm. στέλεχος πέρα με πάρα πολύ συναρπαστική ζωή. Και βεβαίως έχουν πάντα το γούστο τους αυτές οι νεανικές τρελίτσες, δηλαδή όταν ο Κίρτσος ήταν στο Κουκουέ, όταν διεγράφει από το Κουκουέ, έχουν το γούστο τους αυτά. Και για το Θεοδωρικάκο. Mm-hmm. Και για τον παραλίγο γενικό γραμματέα του Κουκουέ, Γιάννη Δραγασάκη, δηλαδή, εντάξει, να πούμε, είναι μια εκπομπή που ασχολείται με την Ουδού σήμερα, αλλά δεν κρατιέμαι. Αλλά που να κρατηθείς. Να κρατηθείς. Το ζήτημα είναι ότι αυτά που λέει ο Κίρτσος, τώρα για όποιο λόγο, και δεν έχει και πολύ νόημα εδώ πέρα, δεν πρόκειται να... φτιάξουμε, δηλαδή με εξαίρεση το σύνθημα που φωνάξαμε, δεν θα φτιάξουμε κάποιο κόμμα ή κάποια θρησκευτική σέκτα, κάποιο κίνημα όπου θα ακολουθούμε τυφλά τον Γιώργο Κίρτσο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτά είναι σωστά. Δίκιο έχει. Όντως. Και δεν είναι το ζήτημα αν εκτίθεται η χώρα. Δηλαδή και, μετά, και για τα βασανιστήρια και για οτιδήποτε και να λέμε. Ξέρετε, αν πρόκειται, για παράδειγμα, όπως συμβαίνει με την πανδημία, για θανάτους, θα λέγαμε ότι το πιο σημαντικό θα είναι μάλλον να μην πεθαίνει κόσμος. Mm-hmm. Μάλλον από εκεί θα έπρεπε να ξεκινήσουμε. Μου φαίνεται πιο σημαντικό. Και μετά, αν θεωρούμε ότι αυτό έχει και κάποιες άλλες παράπλευρες συνέπειες, ας τις συζητήσουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα τον ίδιο τον Κίρτσο, νομίζω ότι δεν έχει πολύ μεγάλη αξία να σκεφτεί κανείς κίνητρα και τέτοια πράγματα ή το εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, ας πούμε, ότι είναι. Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα ότι εδώ πέρα για το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι πάρα πολύ ουσιαστική αυτή η συζήτηση. Είναι ουσιαστική συζήτηση, δηλαδή λέμε ότι αυτό που έκανες είναι ότι έχεις μια χώρα στην οποία διώκονται δημοσιογράφοι και εισαγγελέας που διερεύνησε το σκάνδαλο. Αυτό είναι βαρύ. Αυτό λέει ο Κίρτσος. Τώρα, όση συζήτηση γύρω-γύρω και να κάνουμε, και μπορούμε να κάνουμε συζήτηση γύρω-γύρω, να πούμε για τα νιάτα του, να πούμε για τα κίνητρά του, μπορούμε να κάνουμε τέτοια συζήτηση. Αλλά για μας που δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, ούτε τα κίνητρα έχουν σημασία, ούτε τα νιάτα του, παραμένει το γεγονός ότι αυτά τα οποία έχει επισημάνει συντονίζονται, για οποιουσδήποτε λόγους συντονίζονται, με μια κριτική η οποία είναι ουσιαστική. Αυτό μου φαίνεται εμένα. Mm-hmm. Δεν έχουμε διαβάσει το καλύτερο tweet, που είναι ότι ανακοινώθηκε διαγραφή. Ο Μαρινάκης μου ανακοίνωσε τη διαγραφή μου. Ο Μητσοτάκης δεν βρήκε το κουράγιο. Είναι άλλωστε στον Όλυμπο του Μαξίμου με καλή παρέα. Όλυμπο τι εννοεί, το ψηλότερο δωμάτιο, ας πούμε. Εννοεί ότι έχει απόσταση από την κοινωνία. Mm-hmm. Και είναι με τον κρυπτόμενο, παύλα, δοξαζόμενο συγγενή του, τον συγγενή της ΓΕΚ Τέρνα και άλλους κορυφαίους. Τον ευχαριστώ πάντως για την πολιτική μου λύτρωση, είναι αυτό που είπες εσύ, τι καλά, δεν σ' άντεχα καθόλου και λοιπά. Εγώ έχω κολλήσει το ποιος είναι ο κρυπτόμενος, δοξαζόμενος συγγενής. Ο συγγενής της ΓΕΚ Τέρνα είναι ο Γεραπετρίτης, το ξέρουμε. Δηλαδή, ΓΕΚ Τέρνα, Γεραπετρίτης, ταιριάζει φουλινό. Είναι σαν να λέει θα μιλήσω. Αυτό δεν είναι τώρα. Είναι σαν να λέει μην το ανοίξω, θα τα ανοίξω. Αυτό είναι τώρα. Δηλαδή ότι. Ξέρω πράγματα που μπορεί να είναι κάποια κουτσομπολιά, κάποια μπορεί να μην είναι. Ναι. Βλέπω ότι είναι πρώτο στα trending εδώ πέρα, αλλά. Ο Κύρτσος. Ναι, αλλά δεν είμαι σίγουρος τώρα, γιατί δεν ξέρω αν οι ρυθμίσεις τώρα είναι στο Twitter του Press, μπορεί να είναι με βάση αυτά που παρακολουθούμε και όχι τα συνολικά της χώρας μας. Καλά, είναι ψηλά και εμείς έχουμε φάει τώρα την αρχή της εκπομπής. Δεν το φανταζόσουν να πω ότι θα γίνει ούτε αυτό. Όχι ρε. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Κυρτσάρα. Λοιπόν, να κάνουμε, Θάνο Καμίλαλη, ένα μικρό διάλειμμα. Ναι, μισό, να στείλω μια αφιέρωση τώρα που το έμαθα. Αφιέρωση. Στην κυρία Δήμητρα, που μας ακούει από το ραδιόφωνο της Πρέβεζας, την αγάπη μας από το Press Project και τα ζώα της Φάρμας, και την ευχαριστούμε πολύ. Είναι αυτά καλά νέα της ημέρας μας. Γεια σας, κυρία Δήμητρα. Γεια σας, ευχαριστούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Γεια μας. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Φάρμα των Τζον. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης. Όμορφη Παρασκευούλα. Ξεκινήσαμε και έτσι ανάλαφρα. Έτσι με πολιτικό κουτσομπολιό. Ναι, μας σχολιάζουν εδώ πέρα για το Twitter, αν είναι στο κανονικό Twitter ή όχι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Έτσι κι αλλιώς, μόνο ο μικρό κόσμος, παιδιά, έχει σημασία. Μην ακούτε αυτά που υποβαθμίζουν τη σημασία του μικρό κόσμου μες στον οποίο ζούμε και λένε «Αι, το θέμα είναι τι κάνει ο κόσμος» και κάτι τέτοια. Σημασία έχει τι κάνει η φούσκα μέσα στην οποία κατοικούμε. Γιατί ο κόσμος είναι ο κόσμος μας. Ό,τι και να λέμε τώρα, ό,τι και να προσποιηθείς. Δηλαδή, κόσμος είναι αυτοί με τους οποίους αλληλεπιδράς. Ναι, αλλά όταν θες να υπάρχει μια αλλαγή, θες κάποιο είδους μαζικότητα. Δεν θες να τα λες μόνος σου, με τους φίλους σου, ας πούμε, και κάποιες λίγες χιλιάδες άτομα. Εγώ αυτό θέλω. Θέλω να τα λέω με τους φίλους μου. Θέλω να μην ανακατεύονται οι άλλοι στα πόδια μου. Τώρα, αν σταδιακά έχω πιο πολλούς φίλους, θα είμαι ικανοποιημένος. Αλλά αυτή η φάση να μην τα λέμε μεταξύ μας, και βέβαια να τα λέμε μεταξύ. Έχεις κοιτάξει παραέξω. Έχεις δει τον κόσμο παραέξω. Δεν θες να έχεις επαφή με τον κόσμο παραέξω. Λοιπόν. Τώρα περιμένουμε, Κίρτσο, να αρχίσει και κάλεσμα συλλογικότητων. Ναι. Το ξαναέκανα εγώ αυτό το αστείο. Ήταν λίγο κλειμένο γιατί το είχα ξανακάνει στην ανασκόπηση. Με τον Βρούτσι και το Indymedia ήταν. Και το ντοκουμέντο, ναι. Ο Βρούτσι πήγε στο ντοκουμέντο. Εντάξει, ο Αντώναρος έκανε ένα tweet. Που έλεγε για να αυτοργανωθούν οι πολίτες. Έχει διάφορα. Το οργάνωσε τώρα να μιλάει ο Αντώναρος. Και ο Μπογδάνος πήγε στο κόντρα. Και ο Κίρτσος θα είναι στο κόντρα. Α, ναι, θα είναι και ο Κίρτσος. Μαζεύει γιάμαλοι εκεί πέρα. Όπου έχει δεξιά απόνερα εκεί που τους αφήνει πίσω το μεγάλο πλοίο της Νέας Δημοκρατίας και ανοίγουν το στόμα τους και λαϊδάνε όλοι. Βγήκε ο άλλος και είπε: Μένα με στείλανε να πάω στη συγκέντρωση εκεί πέρα με τον Κασιδιάρη. Ο Κίρτσος έχει αρχίσει και ψήλο λέει, δεν ξέρω τώρα αν θα πει τίποτε πιο ενδιαφέρον, αλλά όπως και να έχει το πράγμα, κλείνει λίγο το ματάκι εκεί για τον ανιψιός είναι, ο συγγενής, και λίγο μετά με την Τέρνα και λίγο μετά. Ναι, καλά, γνωστά είναι αυτά. Γνωστά είναι αυτά μέχρι στιγμής. Λέει ο Γιώργος, τεράστια πραξική συζήτηση ανοίξατε, έτσι είμαστε εμείς. Και που κάνεις την ανάλαφρη συζητησούλα με αναφορές σε χωρισμούς και τέτοια, ξαφνικά. Παπ. Και φιλοσοφούμε. Ξαφνικά. Έτσι είναι. Μετά θα διαβάσουμε Μηταράκι. Μετά Σοπενάουερ. Μετά Μηταράκι. Ναι. Αυτό δεν είναι εκπομπή, παιδιά. Είναι Λούνα Πάρκ εδώ πέρα. Ανεβαίνει αυτοκινητάκι, κατεβαίνει αυτοκινητάκι. Θες να πεις και για Άδωνη Γεωργιάδη. Το συγγνώμη. Α, ναι. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ένιωσε άσχημα επειδή είχε προωθήσει. Είχε προβάλει την υποψηφιότητα Κίρτσου και νιώθει τύψεις τώρα. Και η αλήθεια είναι ότι καλά κάνει, γιατί όλοι εμπιστευόμαστε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δηλαδή, άμα σου πει κάτι ο Άδωνης Γεωργιάδης, είναι εγγύηση. Σου λέει πήγαινε, ψήφισε Κίρτσο, παπ, το ρίχνεις εσύ στον Κίρτσο. Και γι' αυτό το λόγο το καταλαβαίνουμε ότι ένιωσε άσχημα τώρα. Θέλουμε να προσέχει περισσότερο ο Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί όλοι κρεμόμαστε από το πολιτικό του αισθητήριο. Δηλαδή, ποιοι είναι οι φίλοι του, ποιοι είναι οι εχθροί του, κάνουμε το ανάποδο. Ναι, και από την καλοσύνη του, γιατί έβγαλε διαρροή ότι για την υπόθεση της 70χρονης γυναίκας στο Ήλιον με τα Lidl, μεσολάβησε η παρέμβασή του πριν το πάρουν πίσω, που δεν το πήραν τελικά πίσω, ή μάλλον υπόσχονται θα το πάρουν πίσω, γιατί πρέπει να γίνουν διαδικασίες. Και ότι έκανε τα νόμιμα η εταιρεία. Και προφανώς βασιστήκαμε στην καλοσύνη του Υπουργού Ανάπτυξης. Δηλαδή, πώς είμαστε, όπως και είναι η εντολή Μητσοτάκη. Αυτό που θέλουν να προβάλλουν είναι αυτό το σενάριο. Ότι βασιζόμαστε εκεί πέρα στο ότι κάτι είναι άδικο και θα έχεις εκεί τον. Και αυτό μπορώ να το δείξω. Τον αυτοκράτορα στο Κολοσσέο που θα κάνει το δαχτυλάκι έτσι κλπ. Θες να παρέμβεις, θες όχι. Όταν λες ότι αυτό που έκανε η εταιρεία είναι νόμιμο, για μένα η συζήτηση αποκτά ξαφνικά ενδιαφέρον. Και να που λέγαμε κιόλας ότι πώς γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη φιλοσοφική συζήτηση. Γιατί τι λες εκείνη την ώρα? Λες ότι εμένα, παιδιά, με ενδιαφέρει το ζήτημα της τυπικής εντιμότητας. Ποιος έκλεψε εδώ πέρα? Έκλεψε η γυναίκα που ήθελε να πάρει ένα κρέας να κάνει ένα τραπέζι στα παιδιά της? Αυτό είπε ότι ήθελε να κάνει. Ή κλέβει η πολυεθνική που έχει και ξεζουμίζει τους εργαζόμενους εκεί πέρα παράγοντας υπερκέρδη? Και λες εσύ, από τη δική μου οπτική γωνία κλέβει αυτή που παραβιάζει τον νόμο. Και εμείς λέμε, ναι, σε καταλαβαίνω, αλλά όχι. Γιατί για μας, ενώ αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά γιατί προσπαθείτε να μας πείτε ότι η δικαιοσύνη είναι η τιμιότητα, εμείς λέμε ότι η δικαιοσύνη είναι κάτι πολύ περισσότερο από την τιμιότητα. Και όταν υπάρχει μια γυναίκα η οποία πρέπει ή να ανεχθεί αυτή την κατάσταση ή να κλέψει, αυτό είναι ένα δίλημα αδύνατο μέσα στο οποίο την έχει πετάξει η ζωή της και εμείς δεν θέλουμε οι άνθρωποι να βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι δικαιοσύνη για μας. Και αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά για ποιο λόγο την ώρα που φροντίζεται με κάθε τρόπο να μην φορολογείται ο υψηλός πλούτος, την ίδια στιγμή φροντίζεται να μας πείτε ότι σημασία έχει η εφαρμογή του νόμου. Ναι, έχει πολύ μεγάλη σημασία η εφαρμογή του νόμου. Για πείτε μας πόσο μεγάλη σημασία έχει η εφαρμογή του νόμου, ιδίως όταν αφορά ισχυρούς. Πόσο μεγάλη σημασία έχει η εφαρμογή του νόμου, να μας το πείτε για το μεγαλύτερο αυθαίρετο της Ευρώπης. Εκεί να θυμηθείτε την εφαρμογή του νόμου. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή είναι μια ρητορική η οποία έχει ακριβώς αυτή τη στόχευση. Ότι την ώρα που θα σαπίζουν, θα τσακίζονται, θα λιώνουν άνθρωποι μέσα στα γρανάζια αυτής της αδικίας, την ίδια στιγμή εσύ θα προσποιήσεις ότι αχ, τι να κάναμε, έτσι ήταν ο κανόνας. Θα θέλαμε να είμαστε πιο καλοί, αλλά τι να κάνουμε. Αν το παραβιάσουμε μια φορά, πού ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Δεν θα γίνουμε όλοι κλέφτες και θα μπαίνουμε στα σούπερ μάρκετ να κλέβουμε και να παλωτριώνουμε περιουσίες. Χαμός θα γίνει. Μια επεξήγηση, το μεγαλύτερο αυθαίρετο της Ευρώπης, για όσους και όσους δεν το γνωρίζετε, δεν το θυμάστε, είναι το The Mall Athens του κυρίου Λάτσι. Αν λέω σωστά τον ολιγάρχη, είναι του κυρίου Λάτσι, που πήρε πόσες τροποποιήσεις στην νομοθεσία για να γίνει μη αυθαίρετο. Δεν θυμάμαι, δεν μπορώ να τις μετρήσω. Είναι καμιά δεκαριά, είναι από το 2004-2005. Όπως καμιά δεκαριά τροποποιήσεις της νομοθεσίας έγιναν για το ελληνικό και ακόμα γίνονται. Δηλαδή υπάρχει μια κατηγορία για την οποία αν δεν μας αρέσει η νομιμότητα, την αλλάζουμε την νομιμότητα. Το ποιος τηρεί την νομιμότητα και ποιος όχι και σε τι βαθμό και σε τι κλίμακα είναι ένα θέμα συζήτησης και οπτικής γωνίας. Οπτική γωνία επίσης είναι κλέφτρα ή όποια 70χρονη είναι θύμα ληστείας. Για μένα είναι θύμα ληστείας, χρόνια. Βγήκαν και λεπτομέρειες, μίλησε και η ίδια στο Open και φαίνεται ότι έχει μια σύνταξη αξιοπρεπή, 800-850 ευρώ, αλλά ένα πολύ μεγάλο στεγαστικό δάνειο το οποίο το εξυπηρετεί. Το θέμα είναι ότι η ίδια γυναίκα προφανώς έχει υποστεί περικοπές, δεν γίνεται να μην έχει υποστεί περικοπές όλα αυτά τα χρόνια για να σωθούν οι τράπεζες και πρέπει να εξυπηρετεί κανονικά το στεγαστικό δάνειο πάλι για να πληρώνει την τράπεζα και παραπάνω από αυτό που το πήρε στην αρχή. Χωρίς να πάμε σε άλλες απώλειες τύπου ανεργία στα παιδιά και όλα τα σχετικά που απλά είναι πιθανότητες. Μιλάμε για το πάρα πολύ ομό. Είναι θύμα ληστείας. Έχασε λεφτά που τα είχε δουλέψει ή χρειάστηκε υπέρ του δέοντος να πληρώσει την διάσωση των τραπεζών και το να τις πληρώνει κιόλας κανονικά. Εγώ λέω πως ναι. Εγώ αυτό το λέω ληστεία. Γιατί το λέμε ληστεία και νομίζω ο Κωνσταντίνος συμφωνεί με αυτό. Και όχι κλοπή, γιατί υπάρχει και απειλή βίας σε όλο αυτό. Νομικά η διαφορά της ληστείας από την κλοπή είναι η χρήση ή η απειλή βίας. Υπήρχε μια κάποια οικονομική παύλα ψυχολογική βία όλα αυτά τα χρόνια για τις περικοπές, όπως και να το κάνουμε. Δεν θα έχουμε συντάξει, θα πετάξουμε το ευρώ, θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο, θα γίνει το τρίτο. Οπότε μπορούμε να δούμε τι προηγήθηκε και δεν είναι μόνο, δηλαδή είναι μόνο η πιο... Είναι μια περίπτωση από τις πολλές. Μπορούμε να το εξετάσουμε συνολικά αυτό το πράγμα ή θα πούμε ότι την έσωσε ο καλός καγαθός Άδωνης Γεωργιάδης ή τέτοια της εταιρείας. Και προφανώς το θέμα της νομιμότητας είναι εντελώς υποκριτικό. Δηλαδή είναι φοβερό και έπαιξε αρκετά στο Twitter, δηλαδή δεν είναι από τις περιπτώσεις που απαντάς σε μια μειοψηφία τύπου τους ψέκες αντιεμβολιαστές, τους αρνητές του ιού και τα λέμε μόνοι μας και τα καρδουλωνόμαστε μόνοι μας. Έπαιξε αρκετά το επιχείρημα, παιδιά ήταν 30 ή 40 ευρώ. Ήταν αυτή γιατί έχει στεγαστικό, θα έχει λεφτά για να έχει πάρει στεγαστικό. Πριν 15 χρόνια σε μια άλλη Ελλάδα. Πώς το εξυπηρετεί το στεγαστικό και δεν έχει να φάει. Και υπήρχαν πάρα πολλοί κλουζό της φακής που δεν ήθελαν να μάθουν, ήθελαν να βρούνε μια τέτοια. Και άλλα πέρα από το οι αξιοπρεπείς άνθρωποι δεν κλέβουν. Και λες, εσείς με τα διευκρίνιστα των υπουργών που ήσασταν. Δηλαδή πριν μια εβδομάδα ζητούσαμε διευκρινήσεις. ήταν το ίδιο. Δεν θα έπρεπε ούτε καν κλίμακα, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν ίδιες ερωτήσεις του ίδιου κόσμου. Εγώ έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος που ενδιαφέρθηκε να ζητήσει απαντήσεις και διευκρινήσεις για την υπόθεση της γιαγιάς, δεν ενδιαφέρθηκε να τη ζητήσει από τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό. Λοιπόν, το περίφημο απόφθεγμα του Μπρέχτ, την κλοπή μια τράπεζα μπροστά στην ίδρυσή τη, αποκτά σε αυτά τα συμφραζόμενα. Είναι ένα κείμενο που έχω γράψει για του ληστέ τραπεζών. Πιο χειροπιαστό νόημα όταν διατυπώνεται από έναν άνθρωπο της τιμημένης κατηγορίας των ληστών τραπέζης. Βλέπετε το βιβλίο «Ληστεία τράπεζας. Ιστορία, θεωρία, πρακτική». Γιατί εμείς, παιδιά, δίνουμε και πληροφορίες και πρακτικές οδηγίες, εκδόσεις «Ελευθεριακή κουλτούρα» για λεπτομέρειες και οδηγίες. Ο Μπεναβεντούρα Ντουρούτη, αναρχικός και ληστής τραπεζών, συναντά στον δρόμο ένα ζητιάνο. Δεν του δίνει χρήματα, ανταυτού του δίνει το πιστόλι του. Την ηθική επιχειρηματολογία που ληστεύει αυτούς που ληστεύουν χρησιμοποιούσε και ο Ντίλιγκερ, συντασσόμενος με τους Έλληνες αναρχικούς που θεωρούν το κρίσιμο ερώτημα «Γιατί να μην ληστέψει κανείς μια τράπεζα?» Που θέτουν το κρίσιμο ερώτημα «Γιατί να μην ληστέψει κανείς μια τράπεζα?» Αν η απάντηση είναι «Γιατί αυτά τα χρήματα δεν μου ανήκουν», δεν πάμε μακριά. Είναι αμφίβολο αν ανήκουν στην τράπεζα. Αν η απάντηση είναι «Γιατί θα ωφεληθείς μόνο εσύ», μπορούμε να ορκιστούμε στη μαμά μας ότι θα τα μοιραστούμε με όλους. Αν η απάντηση είναι «Διότι είναι παράνομο», αυτό το ονομάσουμε επιχείρημα Βουλγαράκι, μπορούμε να αντιτείνουμε πως ο νόμος δεν συνιστά επιχείρημα εκτός δικαστηρίου, γιατί οι νόμοι μπορεί να είναι δίκαιοι ή άδικοι, ή όπως έλεγε πριν ο Θάνος, οι νόμοι μπορεί να κόβονται και να ράβονται με βάση τα συμφέροντα των ισχυρών. Αν η απάντηση είναι «Γιατί θα με συλλάβουν», μπορούμε να καταφύγουμε στον πλατωνικό Γίγη. Αν ήξερες ότι δεν θα σε συλλάβουν, αν μπορούσες να στρίψεις ένα δαχτυλίδι και να γίνεις αόρατος για λίγο. Το ερώτημα αυτό έθεσε στους αναγνώστες της η Berliner Zeitung με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Η συντριπτική πλειονότητα των αναγνωστών απάντησαν ότι αν ήξεραν ότι δεν θα συλληφθούν, δεν θα είχαν καμία αντίρρηση να ληστέψουν μια τράπεζα. Λοιπόν, εγώ λέω στο τέλος, νόμιμη παράνομη ληστή, αυτό είναι δευτερεύον, αρκεί να μπορέσει να πάρει ο ενδιαφερόμενος τον νομοθέτη με το μέρος του. Για μας που δεν έτυχε να πιάνει το χέρι μας από όπλα, μια καλή λύση θα ήταν να επιδιώξουμε μια πολιτική πίεση προς τις τράπεζες, ώστε να γλιτώσει κανένας στοχός από την αδιφαγία των ισχυρών. Θέλω να πω ότι στην κουβέντα αυτή έχει πολύ μεγάλη σημασία να στρέψουμε τη συζήτηση στο ουσιαστικό αίτημα δικαιοσύνης που ξεπερνά την υπεράσπιση της τιμιότητας όπως την περιγράφει η νομοθεσία. Υπήρχε ένα ρεύμα υπεράσπισης των Lidl, λες και είχαν ανάγκη από τον κάθε κακομοίρη εκεί πέρα στο Twitter τα Lidl, λες και αυτόν περιμένανε δηλαδή, που είναι άνθρωποι οι οποίοι θεώρησαν ότι χρειάζεται να ταχθούν με το μέρος της νομιμότητας για να μην διαλυθεί η κοινωνία, και δεν έχουν καταλάβει ότι η κοινωνία είναι διαλυμένη και είναι διαλυμένη ακριβώς για αυτό το λόγο. Θέλει το chat reference σε αυτό που διάβασες. Ένα, δύο, μου το γράφει η Ελένη και έχει δίκιο. Υπέρ το δέον, όχι δέοντος. Το κάνω συχνά λάθος από την ταχύτητα. Εδώ έκανα αμά να μάθω τον εκ των όνου κάνευ. Βελτιώνομαι, προσπαθούμε κι εμείς. Τίποτα άλλο θα μπορεί να πονέσουν και αυτιά άνθρωπων που ακούνε. Υπήρχε όλο αυτό το ρεύμα και εγώ το είπα, δεν είναι αμεληταίο. Το αγαπημένο μου είναι που είδα tweet για cancel Lidl επειδή κάναν πίσω. Δηλαδή είναι λίγο cancel από σπόντα. Έχουν και αυτοί το cancel τους. Έχουν και αυτά τα δικά τους. Ναι, τώρα λογαριασμός δεν ξέρεις κιόλας ποιος είναι αληθινός και ποιος όχι ακριβώς στο Twitter. Αλλά υπάρχει ένα tweet που λέει «Δεν το περίμενα από εσάς και έπρεπε να τηρήσετε την νομιμότητα και cancel από μένα». Okay. Μόνο σου. Είσαι μια ειδική κατηγορία, αλλά ενωθήκαμε. Τα βρήκαμε εκεί πέρα κάπου. Νομίζω ότι το επικοινωνιακό κόστος για την Lidl επειδή έκανε πίσω θα είναι μάλλον μικρό. Δηλαδή ο τύπος αυτός θα βρήκε περιστασιακούς συμμάχους στο cancel Lidl, αλλά δεν θα έχουν όλοι καταλάβει ότι δεν θέλανε ακριβώς το ίδιο. Θα λέει εσείς τη νύφηση του γαμπρού, εσείς είστε με το cancel Lidl επειδή κάναν πίσω ή επειδή δεν επέμειναν στη μήνυση. Τέλος πάντων, νομίζω ότι τα περιστατικά τα έχουμε καταλάβει. Είναι ένα ωραίο στοιχείο που έθεσε μια διαδικτυακή φίλη που γράφει, δεν το είπα λέει από χθες, όλοι θελήσαμε να μιλήσουμε για μια γυναίκα η οποία πεινούσε και το έκανε αυτό, και λέει μου φαίνεται συγκινητικότερο ότι το έκανε για να κάνει ένα τραπέζι στα παιδιά της. Τη σκέφτηκε και είπε να πάρω 2-3 κιλά κρέας να τους κάνω εγώ μια φορά το τραπέζι, να μην με φωνάζουν όλα αυτά. Και επειδή λέει ακριβώς, άνθρωποι δεν είμαστε με το να φάμε να μην πεθάνουμε, άνθρωποι είμαστε με το να μπορούμε να κάνουμε ένα τραπέζι στα παιδιά μας, είναι μια ιστορία που μου φαίνεται ακόμη συγκινητικότερη, έτσι όπως την ανέπτυξε η ίδια όταν μίλησε. Για μένα έχει σημασία να θέσουμε το πρόβλημα με τους όρους της πολιτικής ερμηνείας της δικαιοσύνης, πέρα από αυτό που συζητείτε ήδη από τον Άδωνη Γεωργιάδη ή τα δεξιά τρόλ του Twitter. Και να αναλογιστούμε και πώς είναι ακόμα σε αυτή τη θέση ή κοντά σε αυτή τη θέση ή όχι με την τέτοια ιστορία τόσο γλαφυρή και τόσο έτσι συγκλονιστική, κοντά, μακριά, με ίσως και πιο, ίσως να τα σκέφτονται όλα αυτά, να μην το λένε πουθενά, να έχουν όλη αυτή την αγωνία, την έχουν όλη αυτή την αγωνία, πώς να βγει ο μήνας. Γράφουν πάρα πολλοί κόσμος στα social για είδα, ξέρω εγώ, την κυρία που τα μετρούσε κέρμα-κέρμα μπροστά μου και δεν έβγαιναν και είχε κάνει λάθος και ήθελε να πάει να αφήσει πίσω πράγματα. Και προφανώς αυτό θα ενταθεί. Όχι γιατί εμείς είμαστε κακοί και κατά της κυβέρνησης, γιατί ομοτελειακά με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και γενικά τους λογαριασμούς που έρχονται, που είναι αυξημένοι, όταν ο άνος είναι στο όριο και κάνει ένα προϋπολογισμό του μήνα που δεν φεύγει ούτε 5 ευρώ από εκεί, όταν του έρχεται ο λογαριασμός 50 ευρώ παραπάνω ή 100 ευρώ παραπάνω, μην αρχίσω για πιο χοντρές περιπτώσεις, προφανώς θα βγει έξω από τον προϋπολογισμό. Και μπορεί να μην φτάσει να παίρνει χωρίς να πληρώσει πράγματα από τα Lidl, αλλά πόσο μακριά θα είναι. Και είμαστε ok με το τόσο μακριά, επειδή δεν θα γίνονται δακρύβρεχτοι τίτλοι στα μέσα, γιατί μπορεί να μην δημοσιοποιηθούν αυτές οι ιστορίες. Πόσο μακριά από εμάς είναι αυτοί οι άνθρωποι, πόσο μακριά, εκεί έξω είναι όλοι. Είμαστε και εμείς πάρα πολύ μακριά από αυτό, έτσι. Μιλώντας για νομιμότητα, επαναπροώθησης. Δεν είναι ένα βασικό ζήτημα. Η τήρηση της νομιμότητας σίγουρα δεν συμβαίνει στις παράνομες επαναπροωθήσεις. Όπως και στην αστυνομική αυθαιρεσία. Δηλαδή, είναι αυτές τις περιπτώσεις που λες, κανένας νόμος δεν σου λέει ότι πρέπει να βαράς κόσμο αδιάκριτα. Εκεί και πάλι, οι άνθρωποι που υπερασπίζονται πάρα πολύ την νομιμότητα, όταν είναι για να πατήσουν κάτω τον αδύναμο συνάνθρωπο, δεν είναι. Είναι κάπου απόντες. Κοιτάνε τον ουρανό. Ωραίο καιρό έχουμε σήμερα. Λοιπόν, μίλησε ο κύριος Μηταράκης. Είχαμε χθες λέγαμε για την έρευνα και είχαμε τον Δημήτρη τον Χούλη, ο οποίος λέει σε ένα σημείο της συνέντευξης, γιατί θα ανέβει και το κείμενο, έχει ανέβει το βίντεο, ότι δεν μπορεί να χαρακτηριστεί με τίποτα προπαγάνδα όλη αυτή η έρευνα που έχει γίνει επί 5 μήνες από το Spiegel, τον Guardian, το Media Part και το Lighthouse Report. Βγήκε ο Μηταράκης 2 ώρες μετά και είπε ότι είναι τουρκική προπαγάνδα αυτά που έγραψε το Spiegel, τον Guardian και το Media Part. Ναι, είναι τουρκική προπαγάνδα και γενικά αυτό ουσιαστικά τελειώνει την κουβέντα. Λέει να το συζητήσουμε αυτό. Όχι, αφού είναι τουρκική προπαγάνδα. Και ήταν δραματική η στιγμή κατά την οποία ο Δημήτρης Χούλης λέει, ωραία, και τι κάνουμε λοιπόν όταν γίνεται αυτό? Ποιος θα τους συλλάβει αυτούς? Στο λιμενικό? Ποιος επιλαμβάνεται όταν παρανομεί το κράτος? Να ένα ωραίο ερώτημα. Σε ποιον πρέπει να απευθυνθείς όταν παρανομεί το κράτος? Και να γιατί αυτό το ερώτημα ξαναθέτει το ίδιο ακριβώς ζήτημα με το οποίο ξεκινήσαμε. Όταν παρανομεί το κράτος, καταλαβαίνεις ότι τα προβλήματά σου δεν λύνονται όλα στο δικαστήριο. Τόσο απλό είναι. Η τουρκική προπαγάνδα. Συγγνώμη, Κωνσταντίνα, ήθελα να δω. Όχι, συνέχισε. Η τουρκική προπαγάνδα, λέει ο Μηταράκης, για την παράνομη μετανάστευση έχει ως συνέπεια να εμφανίζονται συχνά ψευδείς ειδήσεις στα μέσα ενημέρωσης. Προφανώς δεν λέμε πια μέσα ενημέρωσης, γιατί είναι λίγο μεγάλα. Ναι, λίγο γιατί πανευρωπαϊκά. Αν πεις τώρα ποια μέσα ενημέρωσης είναι, όπως είχε συμβεί και την προηγούμενη φορά με τους New York Times, είναι μέσα στα οποία δεν ξέρω πόσος κόσμος το συνειδητοποιεί αυτό. Δηλαδή λέει, μέσο ενημέρωσης είναι και η εφημερίδα, ας πούμε, που θα μας πει ο Θάνος τώρα τι έγραψε ο δικηγόρος του Αλέξη Τσίπρα για την υπόθεση με την βίλα στο Σούνιο. Μέσω ενημέρωση είναι και η New York Times. Για τα μέσα αυτά μπορεί να πει κανείς πάρα πολλά για την πολιτική στάση που έχουν κρατήσει. Ξέρω εγώ τι πολιτική στάση που έχουν κρατήσει οι New York Times για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Ο Guardian για τον Assange. Ο Guardian για τον Assange, για το Brexit. Μπορεί να πει κανείς 1002 για την πολιτική στάση που έχουν κρατήσει. Αλλά γενικώς να θυμόμαστε ότι όταν μιλάμε για το που τίθεται ο πήχης της τεκμηρίωσης σε ένα ερευνητικό ρεπορτάζ σε αυτά τα μέσα, δεν θυμίζει σε κάτι ότι έχει γνωρίσει ο κύριος Μηταράκης από αυτούς που κολοτρίβονται με το Μαξίμου και ανταλλάσσουν μηνύματα και τηλεφωνήματα για το τι ωραίο που ήταν το ρεπορτάζ που κάνατε. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μιλάμε για μια διαδικασία, την περιγράψαμε χθες, είπαμε πολύ συνοπτικά με ποιους έχουν μιλήσει, τι συνεντεύξεις έχουν κάνει, τι έγγραφα έχουν δει, με τι αξιωματούχους έχουν μιλήσει, ποιοι είναι αυτοί που διατυπώνουν τις καταγγελίες, σε τι έκταση, για πόσο καιρό, πώς διασταυρώνονται. Και είναι μια διαδικασία που, εντάξει, ξέρω εγώ, μπάσκετ παίζουμε και στη γειτονιά μου, μπάσκετ παίζουμε και στο NBA, αλλά να καταλάβουμε ότι είναι μια διαδικασία η οποία όντως έχει κάποια... ανταποκρίνεται σε κάποια κριτήρια βάθους τεκμηρίωσης που δεν είναι τα συνηθισμένα. Γι' αυτό και η παράληψη αυτή που λες, γράφουν κάτι, λες και το έγραψε τώρα η θιά μου η Αμερσούδα ή ο θείος μου Αμερσούδος, δεν ξέρω αν έχει αρσενικό αυτό το όνομα. Αν μας ακούει κάποια Αμερσούδα επίσης, όπως είχαμε κάνει με την Τέτα και τον Αναξίμανδρο, ναι. Είμαστε εδώ για μια δωρεάν συνδρομή στο The Press Project, σε περιβάλλον διαφήμισης, να στηρίξετε να στηρίζετε το The Press Project, μην το ξεχνάτε, subscribe στο κανάλι, συνδρομούλα, 5-6 ευρώ. Αμερσούδα, αν υπάρχεις, μίλησέ μας, εμφανίσου Αμερσούδα, μίλησέ μας. Λοιπόν, είναι λίγο επιθετικό να κάνεις το χεράκι έτσι, σαν να αρπάξεις τα λεφτά από την Αμερσούδα, δεν ήταν λίγο... Αμερσούδα, δεν ήθελα να γίνει επιθετικός Αμερσούδα, απλώς είναι ένα σπάνιο όνομα, δεν ξέρω τώρα αν... υπάρχει ένα τραγούδι που λέει «Η θιά μου η Αμερσούδα 10 βρακιά φορεί και ώσπου να βγάλει τόνα το άλλο το κατουρί». Θα την, ναι, αν υπάρχει τέλος πάντων, ας εμφανιστεί, θα είναι σημαντικό για μας, όπως κάναμε με την Τέτα, θα είναι ένας ιδιότυπος διαγωνισμός που θα έχουμε. Λογικά φτηνά θα μας έρθει, πόσες θα εμφανιστούν. Ναι, ο Αναξίμαντος δεν εμφανίστηκε. Ναι, δεν είναι. Αρχίζουμε. Την επόμενη φορά θα υπάρχει ανδρικό όνομα σε όλο αυτό. Τι λέγαμε? Α, ναι, Μηταράκης. Λοιπόν, ο κύριος Μηταράκης. Είναι πάλι η κουβέντα για το κακό που κάνουμε στην εικόνα της χώρας. Ξέρεις, είναι αυτό που λέει ο άλλος, δεν τον νοιάζει αν αυτοκτονεί, αν ψοφάει κόσμος εδώ πέρα, αν αυτοκτονεί κόσμος από την, επειδή δεν μπορεί να πληρώσει τις τράπεζες. Η ανησυχία του είναι μήπως δυσφημιστεί η χώρα άμα σηκωθεί κανένα πανό στην Ακρόπολη. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας για το τι συνιστά δυσφήμιση. Για τα δικά μου γούστα δηλαδή, το να διώκονται δημοσιογράφοι αποτελεί μάλλον πολύ μεγαλύτερη κοιλίδα για τη χώρα σε σχέση με το άμα χορεύουμε χαρούμενοι σιρτάκι ή έχουμε συνδικαλιστικές εκδηλώσεις με πορείες διαμαρτυρίας. Βέβαια, ένα πολύ βολικό για τον κύριο Μηταράκη σημείο της όλης φάσης είναι ότι ψευδής ειδής στα μέσα ενημέρωσης δεν λέει πια, και πολλοί κόσμος που διαβάζει την απάντηση Μηταράκη δεν έχει διαβάσει ποτέ την ερώτηση. Γιατί η δήλωση Μηταράκη βγήκε από το ΑΠΕ, δεν βγήκε ποτέ η διεθνής έρευνα στο ΑΠΕ. Και υπάρχει το 95% των ΜΜΕ αυτή τη στιγμή που έχει παίξει την απάντηση Μηταράκη σε κάποια τουρκική προπαγάνδα και κάποιες ψευδές ειδήσεις σε κάποια μέσα ενημέρωσης, χωρίς να έχουν πληροφορηθεί ποτέ για το ποια έρευνα είναι αυτή. Και αυτό είναι μόνιμο, απλώς το περνάμε στα ψηλά, γιατί είναι σύνηθες, είναι πάρα πολύ σύνηθες. Οπότε γιατί να σου πεις σε ποια μέσα ενημέρωσης? Χαζός είναι. Είναι... Λοιπόν, να το θέσουμε αυτό επίμονα. Είναι χαζός. Δεν ξέρω αν ήταν ρητορικό ή όχι. Λέγοντας βέβαια ότι είναι τουρκική προπαγάνδα, ακυρώνει το επόμενο σημείο που λέει ότι προφανώς οι εθνικές ανεξάρτητες αρχές διερευνούν όλους τους ισχυρισμούς για το αντίθετο, αλλά όταν αυτές οι αρχές ζητούν περαιτέρω πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία από τους συντάκτες, τέτοιο ρεπορτάζ, εκείνοι αρνούνται να τις παράσχουν. Υπάρχουν δύο σημεία. Πρώτον, δεν έχουμε εθνική ανεξάρτητη αρχή για αυτό το θέμα. Δηλαδή, λέει ψέματα. Δεν υπάρχει ανεξάρτητη αρχή. Η Ευρώπη μας έχει πει και είναι εκείνο που τον είχε μαλώσει η Γιοχάνσον, η Ήλβα Γιοχάνσον, η επίτροπος, που είχε πει ότι ο Κροάτης ο υπουργός στο προηγούμενο report της Lighthouse, ο Κροάτης υπουργός ήταν συγκλονισμένος και ναι, να το δούμε, και ο άλλος το μαύρο πρόβατο ήταν ότι είναι όλα fake news. Ο άλλος πάει και σε κατηδία συναντήσει και λέει ότι είναι fake news. Αλλά πώς γίνεται να διερευνήσεις τώρα ένα σενάριο όταν έχει πει ο άλλος ο υπουργός εκ των προτέρων ότι είναι τουρκική προπαγάνδα? Καλά, είναι σαν αυτά που λέμε τώρα με την αστυνομική βία. Χρυσοχοίδης. Είναι αυτό που κάνεις που δεν κάνεις ούτε το ελάχιστο που θα μπορούσες να κάνεις προκειμένου να δείξεις ότι τηρείς κάπως τα προσχήματα. Δηλαδή να προσποιηθείς ότι θα το διερευνήσεις χωρίς να προεξοφλήσεις το αποτέλεσμα της έρευνας. Λοιπόν, είναι 6 ώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Έχουμε μπροστά μας αρκετές ώρες δουλειάς ακόμα για να φτιάξουμε ένα επεισόδιο ανασκόπησης ακόμα καλύτερο από τα προηγούμενα. Εσείς μην ανησυχείτε, εσείς να διασκεδάζετε. Δουλεύουμε εμείς σαν τους μούλους εδώ πέρα για τη διασκέδασή σας, την ενημέρωσή σας. Εμείς είμαστε εδώ, μην ανησυχείτε. Καλό πέρασε εσείς. Για δεν έχετε ιδέα τι μέρα είναι αυτή σήμερα. Η αλήθεια είναι. Να πω έτσι για να κλείσει όμορφα. Πες ναι. Μέχρι και βίντεο κλιπ έχει γυριστεί αυτή σήμερα. Βίντεο κλιπ. Κάτι. Τραβηγματάκια εδώ πέρα. Ναι. Τι κάνετε έτσι, τι γράφετε έτσι, τι γράφετε αλλιώς. Μαζί και τα βίντεο κλιπ. Έλαβα μια ποιητική συλλογή. Αλλά θα σας πω περισσότερα για αυτήν. Θα τη διαβάσω πρώτα. Είναι ένα οργιασμό της πολύ καλής φίλης. Ο Γραμμένος και ο Ταβλάς και ο Πουλής να παίζουν σε ένα μπαλκόνι. Ναι. Ο Κρεμπάρη να προσπαθεί να ρίξει ένα κουβά με νερό και να πηγαίνει λίγο ανάποδα, οπότε να κινδυνεύω εγώ που βγάζω βίντεο γιατί κάνω εκείνη τη στιγμή τον καμεραμάν. Είναι λίγο περίεργη μέρα. Αυτά που συμβαίνουν συνήθως ναι, ναι, ναι. Σε ένα δημοσιογραφικό μέσο. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Υπομονή μέχρι τη Δευτέρα. Έχουμε αρκετό υλικό για να ακούτε συνεχώς εκπομπές σε επανάληψη μέχρι να τα ξαναπούμε. Φιλιά ως τότε. Γεια σας.